مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین نے سمجھنے کے لیے نہایت آسان کر دیا ہے. اگر کوئی اس کو سمجھنے کی کوشش کرے سمجھنا چاہے تو اس کو بہت جلد اللہ رب العالمین اس قرآن مجید فرقان حمید کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش وہی بندہ کرے گا جو اس کو پڑھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. اسی طرح صحیح مسلم میں آتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سوال کیا. قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے بارے میں کتاب الصیام میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا. صحیح مسلم کتاب الصیام باب النہی عن صوم الدہر لمن تضرر بہ حدیث نمبر 1159 کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقرا القرآن فی کل شہر قرآن پڑھ ہر مہینے میں. کہتے ہیں میں نے کہا انی اجد قوتا میرے اندر قوت ہے طاقت ہے اس سے زیادہ جلدی پڑھ سکتا ہوں. فرمایا فقرأه في 20 ليلة 20 راتوں کے اندر اندر قرآن مجید ختم کر لے مکمل تلاوت کر لے. کہتے ہیں انی اجد قوتا زیادہ پڑھنے کی میرے پاس قوت و طاقت ہے. آپ نے فرمایا فقرأه في 70 چلو زیادہ قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو 7 دنوں میں مکمل قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر. ولا تزد علی ذلک اس سے زیادہ نہ پڑھ یعنی 7 دنوں میں کم از کم قرآن مجید ختم ہو اور زیادہ سے زیادہ 1 مہینے میں. تو حکم دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن مجید کو 1 مہینے کے اندر پڑھ. زیادہ جلدی پڑھنا چاہتا ہے تو 1 ہفتے میں پڑھ لے اس سے زیادہ نہیں جلدی تو نے پڑھنا. تو جو کم از کم مقدار قرآن مجید کی تلاوت کی وہ 1 سپارہ اوسطاً بنتا ہے روزانہ کا. زیادہ سے زیادہ اس سے کم بھی پڑھا جا زیادہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. بہرحال حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو 1 مہینے کے اندر پڑھا جائے. لیکن آج کل ہماری صورتحال وہ بڑی عجیب و غریب ہے. لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی مکمل قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے. سارا سارا سال گزر جاتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت مکمل طور پہ نہیں کی جاتی، جبکہ معلوم ہے سب کو کہ جس کام کے کرنے کا حکم دے دیں اللہ رب العالمین یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے کرنے کا حکم صادر فرما دیں، وہ کام فرض اور واجب ہوا کرتا ہے۔ تو کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ، مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ مکمل قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا اہل ایمان پر فرض ہے، لازم ہے۔ اور جب تک مسلمان آدمی قرآن سے ایسا تعلق نہیں بناتا اس وقت تک یہ قرآن کو سمجھنے کا کیا سوچے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اس قدر تلاوت کی جائے کہ بندہ زیادہ بھی لیٹ ہو تو مہینے میں ایک بار قرآن مجید فرقان حمید کی مکمل طور پر ضرور تلاوت کر لے۔ اس سے اگلا مرحلہ جو قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کا ہے، تو وہ پھر اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے کھولے گا اور کام اس کے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے بہرحال قرآن مجید کو سمجھنا اہل ایمان کے لیے، صحیح درست نیت رکھنے والوں کے لیے بڑا ہی آسان اور سہل بنا دیا ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید کی تلاوت کے آداب میں یہ بات تو آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ باوضو ہو کر اس کو چھونا چاہیے، پکڑنا چاہیے، اس سے قبل تلاوت سے تعوذ پڑھنا چاہیے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ، اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی تمام تر سورتوں کی پہلی آیت ہے سوائے سورہ توبہ کے، ہر ہر سورت کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ سورہ توبہ کی پہلی آیت وہ براءت من اللہ سے شروع ہوتی ہے، سورہ توبہ وہی اس کی پہلی آیت ہے۔ ایک بدیہی سی دلیل بسم اللہ کے ہر آیت ہر سورت کا حصہ ہونے کی وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی شخص سے پوچھیں کہ سورہ براءت، سورہ الفاتحہ، سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں لکھی گئی، باقی سب سورتوں کے آغاز اور شروع میں ہے، یہاں پہ کیوں نہیں لکھی گئی؟ تو ایک سادہ سا مسلمان آدمی بھی جس کو دین کے بارے میں زیادہ علم نہ ہو، بداحتن وہ یہی جواب دیتا ہے کہ جی اس کے آغاز میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی لہذا نہیں لکھی گئی۔ تو کیا مانا؟ باقی سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی ہے اس لیے لکھی گئی ہے۔ تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی ہے تو اس وقت وہ سورت کا حصہ اور جز بنی ہے، اس کی ایک آیت بنی ہے، اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تمام تر سورتوں کے آغاز میں، شروع میں جہاں جہاں لکھی گئی ہے وہ ایک آیت شمار کی جائے گی اور اس کو ایک آیت سمجھا جائے گا۔ گو کہ ہمارے ہاں مصاحف کے اندر جو نسخے تاج کمپنی وغیرہ والے شائع کرتے ہیں وہاں یہ اہتمام نہیں کیا گیا اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک آیت شمار نہیں کرتے۔ اہل عرب ان کے ہاں یہ رواج اور طریقہ کار تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ وہ بھی چھوڑ گئے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کے آغاز میں بسم اللہ کو وہ ایک مستقل آیت مانتے ہیں۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہما نے مصحف الامام ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے جمع شدہ مصحف سے جو نسخے لکھوائے اور ان کو امصار میں، شہروں میں، آفاق میں بھیجا، تو اس وقت نہ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پر اعراب لگتے تھے، نہ ہی نقطے لگائے جاتے تھے، نہ ہی آیت نمبر لگائے جاتے تھے۔ گول تا یا نقطہ یا دائرہ لگایا جاتا تھا جو کہ آیت کے ختم ہونے کی دلیل ہوا کرتا تھا۔ تو بعد میں آہستہ آہستہ اس کو تائے مدورہ کو خوبصورت دائرے کے اندر بدلا گیا، اور پھر آیات کی ترقیم بھی لگائی گئی۔ اب بھی کئی ایک مصاحف میں آپ دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے آغاز میں لکھ کے آگے گول دائرہ لگا ہوتا ہے، لیکن آیت نمبر ایک وہاں پہ نہیں لکھتے۔ تو جو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مصاحف آفاق کی طرف بھیجے تھے، ان میں سے ایک مصحف، اس کی لوگوں نے وہ سکائن کر کے کاپی تیار کی ہوئی ہے اور انٹرنیٹ کی دنیا پر بھی وہ موجود ہے، وہاں سے اس حقیقت کو بڑی اچھی طرح سے دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آیت سمجھا اور شمار کیا ہے۔ یہ لنک ہے ایک، یہاں پر بھی وہ مصحف کا ایک نسخہ پڑا ہوا ہے، سافٹ ویئر کی شکل میں ہے عربی کے اندر، تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھا جا سکتا ہے۔ بہت بڑا ہی حجم کا تھا یہ۔ بہرحال مقصد یہ ہے بات کرنے کا، غرض یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید فرقان حمید میں تمام تر سورتوں کی پہلی آیت ہے سوائے سورہ توبہ کے، اور یہ ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتی رہی ہے سورت کے آغاز میں، سورہ براءت اور سورہ توبہ کے شروع میں نازل نہیں ہوئی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو محض دو سورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے لکھی جاتی ہے، ان کا دعویٰ مردود ہے اور باطل ہے، کیونکہ ہر انسان سورہ براءت کے آغاز کو جانتا ہے کہ سورہ توبہ کہاں شروع ہوتی ہے، سورہ انفال کہاں پہ ختم ہوتی ہے، سب کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں، حالانکہ درمیان میں بسم اللہ نہیں بھی لکھی گئی۔ تو اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف فرق کے لیے لکھی گئی ہوتی اور اس کے بغیر فرق معلوم ہونا ناگزیر ہوتا، تو یہاں پر بھی ضرور لکھی جاتی۔ وہاں پہ لکھی گئی ہے جہاں پہ نازل ہوئی تھی، جہاں پہ نہیں نازل ہوئی وہاں پہ نہیں لکھی گئی۔ اور صحابہ کرام کے اقوال بھی موجود ہیں اس بارے میں، سلف صالحین کے اقوال بھی موجود ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ما بین الدفعتین کتاب اللہ، دو گتوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ کتاب اللہ ہے۔ آج کل تو سورتوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں، آیتوں کے نمبر بھی لکھے جاتے ہیں، رکوع، منزلیں، احزاب، ربع، نصف، ثلث، یہ بھی لکھے جاتے ہیں۔ اس دور میں یہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، صرف اور صرف غیر منقوط عبارت ہوتی تھی، اعراب کے بغیر ہوتی تھی، حجاج بن یوسف نے آ کے پھر اعراب لگوائے تھے۔ تو کتاب اللہ کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید کے مصحف کے ساتھ اور کچھ نہیں لکھا جاتا تھا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت بھی درج کی گئی، یہ بطور علامت نہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نمازوں کے دوران سرن پڑھنا، جہرن پڑھنا، یہ دونوں طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور و منقول ہیں۔ جہرن پڑھنے کی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود نہیں ہے، صرف سرن پڑھنے کی دلیل وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، تو جس کی وجہ سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری پڑھنا درست ہی نہیں ہے، جبکہ ان کی یہ بات قطعاً غلط ہے، کیونکہ جہرن پڑھنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسا کہ سنن نبی داؤد اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ احادیث کا مطالعہ اور استقراء کرنے سے یہ بات نظر آتی ہے، سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بالعموم سرن پڑھا کرتے تھے، بس اوقات جہرن کر لیا کرتے تھے، جہر کرنے کی روایات کم اور سرن پڑھنے کی زیادہ دستیاب ہیں، لیکن انکار دونوں باتوں میں سے کسی کا بھی نہیں کیا جا سکتا، دونوں ہی درست ہیں طریقہ کار، دونوں ہی ٹھیک ہیں، دونوں کو اپنانا چاہیے وقتاً فوقتاً، اور بلکہ اگر کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پہ لوگ جہرن بسم اللہ پڑھنے کو معیوب سمجھتے ہوں یا ان کو پتہ ہی نہ ہو تو وہاں پہ ضرور جہرن پڑھنی چاہیے، اور جہاں پہ ماحول ہی جہرن پڑھنے کا ہو تو وہاں پر کبھی کبھار سرن بھی پڑھ کے دکھانی چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی ہے۔ بہرحال سرن پڑھی جائے یا جہرن پڑھی جائے، سورہ فاتحہ کے آغاز میں جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جائے گی سورہ فاتحہ نامکمل ہوگی، اور جس بندے نے سورہ فاتحہ نامکمل پڑھی نماز کے اندر تو گویا اس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، کیونکہ سورۃ الفاتحہ سبع مثانی قرآن عظیم ہے، تو اس کی سات آیات پوری نہیں ہوتی، تو جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا سورہ فاتحہ کے آغاز اور شروع میں جس رکعت کے اندر بھی، اس شخص کی وہ رکعت نہیں ہے، اس کو وہ رکعت دوبارہ پڑھنی پڑے گی اور اٹھ کے اس کو وہ رکعت کو دہرانا پڑے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس بندے نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ آج کل کچھ لوگوں نے یہ تاج کمپنی وغیرہ والے جو چھاپتے ہیں، انہوں نے قرآن مجید میں صراط الذین انعمت علیہم ایک آیت اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو دوسری آیت شمار کیا ہوا اور بنایا ہوا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ترقیم نہیں لکھی اور اس کو ایک آیت پہلی آیت شمار نہیں کیا، تو یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ سراسر زیادتی ہے اور ظلم ہے۔ ابھی تک بہرحال ان کے اندر یہ جرت تو پیدا نہیں ہوئی کہ آیت ختم ہونے کی علامت گول دائرہ صراط الذین انعمت علیہم کے بعد لگا دیں، یہ جرت نہیں ہوئی ابھی تک، جو ایک متفق علیہ امت کے اندر معروف قاعدہ اور اصول ہے کہ جہاں پر آیت ختم ہوتی ہے وہاں پر گول تا یا دائرہ لگایا جاتا ہے، تو وہ دائرہ لگانے کی جرت آج تک کوئی نہیں کر سکا، شاید ہماری سستیوں اور کاہلیوں سے فائدہ اٹھا کر آئندہ دور میں کوئی بندہ یہ بھی جرت کر لے کہ وہاں پر دائرہ لگا کے اور دائرے کے اندر آیت کا نمبر لکھ دے۔ آج کل چھوٹا سا وہ پانچ لکھ کر اوپر توے لکھ کر چھوٹی سی ایک علامت نیچے آیت نمبر چھ اس کے لکھ دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی خیانت ہے جو کہ کی جا رہی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کو تبدیل کرنے کی سازش ہے جو کہ اللہ رب العالمین ہر دور میں ناکام کرتے آئے ہیں اور یہ ناکام و نامراد ہی ٹھہریں گے۔ اس اعتبار سے جو قرآن مجید فرقان حمید خادم الحرمین شریفین ملک فہد بن عبد العزیز آل سعود نے چھپوایا اور مجمل ملک فہد لتبع اس کی طرف سے جو شائع شدہ ہے، انہوں نے ہمت کی ہے، جرت کی ہے کہ واضح طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پر پہلی آیت لکھی ہے, آیت کا نمبر لکھا ہے, اور پھر انہوں نے بہت شاندار کام یہ بھی کیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جتنی بھی آیات ہیں, آیات کے اختتام پر جو متاخرین نے علامات لگائی تھی, وقف, عدم وقف, وقف لازم, وقف جائز, وقف ناجائز کی, وہ ساری کی ساری انہوں نے اڑا کے پھینک دی ہیں, ختم کر دی ہیں. کیونکہ گزشتہ درس میں آپ سن چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہر آیت پر وقف فرمایا کرتے تھے, دو آیتیں, تین آیتیں, چار آیتیں یا زائد اکٹھی پڑھنا بغیر وقف کیے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو کچھ لوگوں نے آیات کے اوپر وہ علامات لگا کر ایسی کہ جن کا معنی ہے کہ وقف کرنا یہاں پر جائز نہیں, دو دو تین تین آیتوں کو ملا کر پڑھنا فرض اور لازم قرار دے دیا تھا. ہمارے ہندی طبعہ کے جتنے بھی قرآن مجید فرقان حمید کے نسخے ہیں ان سب کے اندر یہ عیب موجود ہے, آپ کو ہر آیت کے آخر پر کوئی نہ کوئی علامت ملے گی, بس اوقات وہ وقف لازم کی علامت ہوگی, بس اوقات وقف جائز کی ہوگی, بعض اوقات وقف ناجائز کی علامت لگائی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ وہ سورت ہے سورت الاعلی, سبح اسم ربک الاعلی, اس کے بعد بھی عدم وقف کی علامت دی ہوئی ہے. الذی خلق فسوا, اس کے بعد بھی یہی علامت ہے. اسی طرح تین چار آیتیں اکٹھی عدم وقف کی علامت لگائی ہوئی ہے, اور شعور یہ دلایا ہے کہ یہاں پر ٹھہرنا, وقف کرنا جائز نہیں, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیات کو ملا کر پڑھنا وہ ثابت نہیں. یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے جس کی طرف عموماً ہم لوگ توجہ نہیں دیتے, ہماری اپنی ہی کمیاں, کوتاہیاں اور سستیاں ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی سستیوں کو اور کوتاہیوں کو دور کرنے اور کمیوں کا ازالہ کرنے اور ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر یہ بات یاد رہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی اللہ تعالی نے ترتیب کچھ ایسی بنائی ہے, اس کا اسلوب کچھ ایسا رکھا ہے کہ اس میں فن شاعری کو تھوڑا بہت دخل محسوس ہوتا ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ادیبا کا دور تھا, شاعری کا دور تھا, تو ان کے اسلوب کے مطابق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ جادوگروں کا زور تھا تو ان کو معجزات ویسے دیے جو جادو سے مشابہت رکھتے تھے, لیکن جادو باطل اور ان کے معجزات برحق تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اطباء کا چرچا تھا, دور دورہ تھا, اور بڑے طبیب ہر قسم کے پائے جاتے تھے, بڑے مسیحا تھے. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات دیے کہ ان کی عقلیں بھی دنگ ہو کے رہ گئیں, اور ان کی طب کے ساتھ ملتے جلتے ہی معجزات دیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ شعر و ادب کا زمانہ تھا, تو سخنوری کے زمانے میں الہ العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید فرقان حمید کا جو معجزہ عطا کیا, اس کے اندر بھی کچھ اسی قسم کا اسلوب اپنایا جو کہ فن شاعری کے ساتھ کچھ نہ کچھ میل کھاتا تھا, لیکن دنیا بھر کے تمام تر بڑے بڑے نامور شعرا وہ بیچارے ان کی عقل دانگ رہ گئی, اس جیسا کلام نہیں لا سکے, اور کہنا پڑا کہ یہ شاعری نہیں ہے, یہ کچھ شاعری سے بھی بڑھ کے کوئی آگے کی چیز ہے, کوئی فن لطیف ہے جو کہ شعراء اور ادیبا اور بڑے بڑے دانشوروں کی دانش سے بھی دور سے ہی گزر جاتا ہے, قریب بھی نہیں لگتا. تو جس طرح شعر کے اندر بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شعر کا ایک مصرع پورا جملہ ہوتا ہے, بس اوقات شعر کے دونوں مصرے ملا کے ایک پورا شعر مل کر ایک پورا جملہ بنتا ہے, اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شعر کی غزل یا نظم یا قطعہ یا رباعی، وہ پوری کی پوری مل کر دو یا تین جملوں پر مشتمل ہوتی ہے جبکہ اشعار کی تعداد اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا حساب ہے کہ بس اوقات آیت پر بات مکمل ہو جاتی ہے، بس اوقات ایک آیت میں دو تین جملے ہوتے ہیں، دو تین باتیں ہوتی ہیں، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آیت نہیں دو آیتوں پر بات پوری ہوتی ہے، اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کئی آیات ملا کر ایک جملہ اور ایک بات پوری ہوتی ہے، مکمل ہوتی ہے، پھر اس کی سمجھ آتی ہے۔ جب تک 10-12 آیات کی تلاوت نہ کر لی جائے اس وقت تک پتہ نہیں چلتا۔ مثال کے طور پہ جن صورتوں کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں تو ان کا حال آپ دیکھ لیں، والفجر والیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر ان فی ذلک لقسم لذی حجر، کافی ساری قسمیں اٹھا کے اور پھر کافی ساری آیات میں ان کو منقسم کر کے اللہ تعالیٰ نے بات کو مکمل کیا ہے۔ تو بات مکمل ہو چاہے نہ ہو، جہاں پر آیت بنائی ہے، مقرر کی ہے اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں پر وقف لازم ہی لازم ہے، رکنا فرض ہی فرض ہے، واجب ہی واجب ہے، وگرنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور آپ کی خلاف وردی کا جو الزام ہے وہ قاری پر، تلاوت کرنے والے پر آئے گا۔ ہمارے ہاں تو ماحول کچھ اور بنتا ہے نا، کہ جب وہ قرآن کرام وہ 5-7 آیتیں اکٹھی ایک سانس کے ساتھ پڑھیں اور جتنا لمبا سانس کھینچیں وہ اتنے زیادہ عوام خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار بھی بڑا عجیب و غریب بن گیا ہے، جس کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید جو کہ عبرت کی کتاب ہے، اس سے عبرت ہی حاصل کرنی چاہیے، اپنی آنکھوں کو کھولنا چاہیے، یہ جائے کہ صرف مقابلہ حسن صوت، اچھی سے اچھی آواز نکالنا اور ایک دوسرے سے زیادہ لمبا سانس کھینچنا اور لوگوں کو سنانا اور اس پر دادیں وصول کرنا، یہ کام شروع کر لیا جائے تو یہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس سے وہی مقصد حاصل کیا جائے۔ تو آج انشاءاللہ اسی پر ہی بس کرتے ہیں، تو اگلے ہفتے سے شروع کریں گے سورہ فاتحہ اور اس کے متعلق جو دیگر مسائل ہیں تو اس کو ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو اب کسی بھائی کا اگر کوئی سوال ہے تو وہ مائک پہ آئے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔